ये मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आइए, आप सभी का जो प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है प्रथम वृत्ति का जो दाथाप घदाप है, इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। और हमने अनंत जी, हमने ये लगाया है कि नहीं रिकॉर्ड? ओहो, देख नहीं पाया, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं लगा डायल काट के फिर से लगाता हूँ। हाँ, देखिए तो ये जो दाधा घोदाप है, दाधा घोदाप का अर्थ मैंने बताया था कि दाधा घू संजका भवती दाप तु न भवती, मैंने दारूपा चत्वारा धातव धारू पौच दौ धातु का भवंती रिकॉर्डिंग होता दाप तु न भवती, ये हमने बताया था। अच्छा, चार धातु है, धन्यवाद, और धारु बाली जो दो धातु है इसकी घू संज्ञा है, और दाप भी जो है दारु बाली है, परंतु दाप की घू संज्ञा नहीं है, दाप को छोड़ करके। इसमें उदाहरण है प्रणी ददाति, दूसरा उदाहरण है प्रणी दीयते, तीसरा है प्रणी यच्छति इत्यादि। तो आइए पहले प्रणी ददाति की सिद्धि कर रहे हैं। प्रणी ददाति प्र उपसर्ग पूर्वक है, नी उपसर्ग है, प्र और नी दो उपसर्ग है, और डूदाई दाने दान अर्थ में डूदाई धातु का प्रयोग है, प्र और नी उपसर्ग है। हमने पीछे बताया होगा कि उपसर्ग जो है 22 है, प्र परा अप सम अनु अब निस निर दोस्तुर वी अंग नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गाः। ये 22 जो है उपसर्ग है, उसके अंतर में ही प्र और नी भी है। तो डूदाई धातु है, अनुबंध लोप कीजिए दा बचा, और दा की जो है धातु संज्ञा और पूर्वज जो है टिप ले आइए, तो दा टिप हो जाता है, और इसके पश्चात फिर जो है ये डूदाई दाने जो है जो इत्यादि गण की धातु है, तो इसलिए जो है जो इत्यादिभ्य श्लू जो है इससे जो है पहले जो है स्लू से पहले जो इत्यादि गण की धातु है तो पहले कर्तरी सप से सप प्रत्यय ले आइए। कर्तावाची साधातु प्रत्यय धातु से सप होता है और सप का जो है जो इत्यादि स्लू से जो है स्लू हो गया। स्लू क्या है? प्रत्यय से लुक स्लूप प्रत्यय का जो आदर्शन है उसकी लुक स्लूलुप संज्ञा है। तो इसको जो है स्लव जो सूत्र है स्लव सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं जी? होगा ये तो पूर्वोभ्यास है। हाँ स्लव सूत्र पढ़ाया होगा वैसे चंगी इत्यादि क्या वो ये स्लव पढ़ाया हो कि नहीं अनंत जी? स्लव सूत्र पढ़ाए हैं? नहीं आचार्य जी क्लास में नहीं हो जो होती आदि की स्थिति में सरलतम विधि में पढ़ाए तो चलिए नहीं पढ़ाए हैं तो निकाल लीजिए श्लोक 6.1.10 नंबर सूत्र है छठा अध्याय पहला पाद और 10वां नंबर सूत्र है छठा अध्याय पहला पाद का 10वां नंबर सूत्र है। संयंगो पढ़ाया हुआ हूँ और तो श्लोक नहीं पढ़ाया हूँ लोग निकाल लीजिए 6.1.10 छठा अध्याय प्रथम पाद का 10वां नंबर सूत्र है। निकाल लिए जी। अब जो है श्लव उकारांत पुमलिंग श्लू शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और जो है इसके ऊपर जो सूत्र है लिटि धातु अनभ्यासस्य इससे धातु और अनभ्यासस्य इसके अनुवृत्ति आ रही है एका चौदह प्रथमस्य जादे द्वितीयस्य उसका अधिकार तो चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया श्लव परत सप्तमी पहले लाइए तो श्लव परत कौन सूत्र बोले आवाज नहीं आ रही है। स्लव स्लव सूत्र 6.1.10 उसमें आवाज नहीं आ रही है 6.1.10 छठा अध्याय प्रथम पाद का 10वां नंबर सूत्र है। निकाल लिया तो ये श्लव सप्तमी व्यक्ति एक वचन है तो अर्थ हो गया कि श्लव परतः श्लव परतः अनभ्यासस्य धातो अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः और अजादे द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। फिर मैं बोल रहा हूं श्लव परतः अनभ्यासस्य धातो अनभ्यास जो धातु है यहाँ पर जो दा धातु है और तिप है यहाँ पर सबका श्लू हुआ तो श्लू परे है श्लू यहाँ पर परे है और स्लू के परे रहते ये दा अनाभ्यास धातु है तो अनाभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच और आजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन हो जाता है। ये आजादी नहीं है हलादी है तो हलादी जो है प्रथम एकाच को और आजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। एकाच का मतलब है कि एकाच अस्ति यस्मिन मैंने यहाँ पर बहुवी समास है एकाच है जिसमें तो दा एकाच धातु है तो एकाच है और हलादी है आजादी नहीं है हलादी आजादी होता है द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है हलादी है तो हलादी प्रथम एकाच को द्विवचन होता है तो यहाँ पर प्रथम एकाच जो दा है उसको द्विवचन हो गया दा दा ये हो गया दा दा ती और पूर्वभ्यास पूर्व की जो है अभ्यास संज्ञा होती है जिसको हमने पूर्व अभ्यास पढ़ा दिया हुआ है कि जो दो विहित है ये द्वे विहित अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहित तयो या पूर्व तयो मध्य या पूर्व सो अभ्यासन जो भवती मने ये जो दो विधान किया गया है इस प्रकरण में इन दोनों के मध्य में जो पूर्व है वह अभ्यास संजक होता है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है दा की जो है दादा में जो पूर्व जो दा है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई और अभ्यास संज्ञा होने से एक सूत्र है ह्रस्व ह्रस्व ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं नहीं पढ़ाया हूं तो निकाल लीजिए ह्रस्व 7459 सप्तम अध्याय चौथा पाद का 59 नंबर सूत्र है ह्रस्व निकाल लीजिए ह्रस्व ह्रस्व निकाल लीजिए निकाल लिया ह्रस्व सभी निकाल लिए बोलिए जल्दी से ह्रस्व अकारांत पुमलिंग ह्रस्व शब्द प्रश्नांक एक वचन है और इसके ऊपर सोच रहे अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुमति आ रही है रंग की अनुमति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी अंग संज्ञा होगी ही तब जब प्रत्यय परे हो अंग संज्ञा होगी ही तब जब प्रत्यय परे हो इसलिए अर्थ हो जाएगा प्रत्यय परतः अपने आप हो गया ये जो है अंग संज्ञा होती ही है जब कि यस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यय इसलिए प्रत्यय का अध्ययन कर लिया इसलिए अर्थ हो गया कि प्रत्यय परतः तो प्रत्यय के परते अंग तो यहां पर जो है दादा ती तो जो ती जो प्रत्यय है उसके परते अंग हो गया दादा ये अंग है पूरा क्योंकि दा को ही तो द्विवचन हुआ इसलिए जो है अंग है दादा पूरा अंग है तो प्रत्यय जो ती परे है तो प्रत्यय परतः अंगस्य अवयव से अंग का अवयव अभ्यास अंगस्य में जो षष्ठी है वो अवयव अविभाव संबंध है इसलिए हो गया प्रत्यय परतः अंगस्य अवयव से अभ्यासस्य स्थाने अभ्यासस्य अचह स्थाने ह्रस्व भवति क्योंकि यहाँ पर जो है एक परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है यहाँ पर ह्रस्व कहा है ना जी तो ह्रस्व कहने से यहाँ पर एक परिभाषा है कि उकालो ह्रस्व दीर्घ प्रूतः के नीचे क्या सूत्र है जी मैं वो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्रूतः के अचस्त सूत्र है ना जी अचस्त है नहीं नहीं अचस्त वो भी आपको पढ़ा दूंगा अभी परिभाषा वो अचह की यहाँ पर उपस्थिति हो गई है परिभाषा की तो अर्थ हो गया कि प्रत्यय परतः अंगस्य अवयवस्य या अंगावयवस्य अचह स्थाने ह्रस्व भवति अंगावयवस्य अतः स्थाने अंग के अवयव के स्थान में ह्रस्व होता है तो अब ह्रस्व कहाँ हो किसको हो द को हो कि आ को हो किसको हो इसलिए वहां पर अचस्त परिभाषा हो जाएगी तो जहां जहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया गया हुआ हो वहां पर अचह ये पद पहुंच जाता है ये उसका अर्थ अचस्त का तो यहां पर ह्रस्व हो गया ह्रस्व क्या है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व क्या है तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः तो यहाँ पर जो है इसका भी अर्थ उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः भी मैंने शायद समझा दिया हो ना जी इसका अर्थ ये इसके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिन वर्णों का उसके एक मात्री के जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है द्विमात्री की दीर्घ त्रिमात्री की जो है प्लुत संज्ञा हो जाती है तो ये हो गया तो द दा ती ये बन गया तो आइए पहले मैं अचस्त परिभाषा भी आपको समझा दूं निकाल लीजिए अचस्त सूत्र कितने नंबर है जी निकालिए 1228 है जी, निकाल लीजिए 1228 है अचस्त, निकाल लीजिए, निकाल लिए सभी जी। अचश्च तो अच चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है, अनुवृत्ति इसमें ह्रस्व दीर्घ पुतः की आ रही है और अच की आ रही है, अनुवृत्ति अच की भी आ रही है और ह्रस्व दीर्घ पुतः की भी आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी इसका, बोल रहे हैं ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात्, मैं ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा, ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति, ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः इति, ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः यत्र ह्रस्व, हाँ जी बोलो जोर से बोलते हैं तो आवाज आती है, फिर बाद आवाज नहीं आती है। अच्छा जी, अभी आ रही है आवाज, क्या आवाज है? तो मैंने इसका बताया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? हाँ, तो जब हम अर्थ करेंगे तो ऐसा मैंने ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात् यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अचह इति षष्ठ्यन्तं पदम उपस्थितं द्रष्टव्यम्, ऐसा अर्थ कीजिए। बोल रहे हैं ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द के द्वारा जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अतः ये षष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाएगा। समझ गया जी, वहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है वह अच के स्थान पर होगा, जैसे गुण इको गुण वृद्धि आपने समझ लिया है तो ये भी ऐसे ही है, उसी तरीके से हो जाएगा। माने ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः स्थाने, नहीं, मैं पल में बोलता हूँ उसके बाद फिर पर विचार करीजिएगा। मैं क्या बोल रहा था, ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपस्थितं द्रष्टव्यम्, या तो वहां पर अचः ये षष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाता है। समझ में आ गया? आ गया सर, वही है जैसा आपने, मैं बोल रहा हूँ कि ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्त पदम उपस्थितं द्रष्टव्यम्। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रथमावृत्ति में नहीं मिलेगा, आप यदि प्रथमावृत्ति में खोजना चाहोगी तो नहीं मिलेगा, एक चीज मस्तिष्क को बिठा लीजिए, जैसे मैंने इको गुणवृद्धि में समझाया था उसी तरीके से मस्तिष्क को बिठा लीजिए तो वो उसी तरीके से अर्थ मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने रस दीर्घता का जो आवृत्ति कर दिया, यहाँ पर मानो तंत्र है यहाँ पर आवृत्ति कर दिया। यहाँ तो जो है प्रश्नावृत्ति काल में जो अर्थ किया कि रस दीर्घपुत इत्येवं विधीयमानो विधीयमानो यो अच स अच एवं स्थान भवती, ये भी ठीक है। बोले रस दीर्घपुत इस प्रकार विधीयमान माने जो अच है, बोले रस हो दीर्घ हो प्लुत हो, इस प्रकार जो विधान किए जाने वाला अच है, क्योंकि तो रस दीर्घपुत अच ही है, इसीलिए यहाँ पर अच की वृत्ति ले आए और कह दिए कि रस दीर्घ रस हो दीर्घ हो प्लुत हो, इस प्रकार विधान किए जाने वाला जो अच है रस दीर्घपुत अच है, वह रस दीर्घपुत रूपी अच जो है अच के स्थान पर होता है। ये यहाँ पर प्रश्नावृत्तिकार ने इस तरीके से अर्थ किया कि रस दीर्घपुत इत्येवं रस दीर्घपुत इत्येवं विधीयमान अच अच स्थाने विधीयमान अच अच स्थाने भवति, और मैंने अर्थ किया है कि ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुत स्यात् इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थितं दृष्टव्यम्। मतलब वही हुआ, मैं बोला कि जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो ऐसा कह करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया जाता है वहां पर ये अचह पद उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7-4 जो 59 नंबर सूत्र है ह्रस्व, यहाँ पर ह्रस्व कह करके ह्रस्व का यहाँ पर विधान किया जा रहा है, किया जा रहा कि नहीं, ह्रस्व शब्द यहाँ पर उच्चारण करके ह्रस्व हो ऐसा करा कि अंग के अवयव माने अंग अंगावयव अभ्यास अंग के अवयव अभ्यास के स्थान में ह्रस्व हो ऐसा कहा, तो ह्रस्व हो ऐसा कहा तो ह्रस्व शब्द के द्वारा यहाँ पर ह्रस्व का विधान किया गया, तो यहाँ पर अचा पहुंच हो जाए पहुंच जाएगा हो जाएगा अचा स्थाने ह्रस्वस्या ऐसा अर्थ हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? वसुधा जी समझ गए? आ गया सर जी, ये तो वही है इको गुण वृद्धि की तरह। हाँ बस उसी की तरह इको गुण वृद्धि जब मैं पढ़ाया, आप लोग आपस में फिर विचारिएगा, जब विचारते हैं 8 से 9 तो उसमें विचारिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। हाँ तो यहाँ पर अच्छा पद उपस्थित हो गया तो अर्थ क्या बन गया ह्रस्व का, ह्रस्व का अर्थ बन गया कि प्रत्यय परतः अंगावयवस्य है या अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अचह स्थाने ह्रस्व भवति। तो यहाँ पर दा में जो अच है उसको ह्रस्व हो गया, ह्रस्व क्या है ऊ कालो झस्व प्लुत, तो यहाँ पर आ को अ हो गया, हो गया द दाती, ये हो गया। अब ददाती है, अब प्र और नी उपसर्ग है, प्र और नी उपसर्ग है, तो प्र और नी और ददाती है तो प्रादय उपसर्गा क्रियायोगे क्रियायोगे प्रादय उपसर्ग संज्ञा भवंती, ये अर्थ है इसका कि प्रादय निकाल लीजिए 1459 नंबर सूत्र है जी, प्रनी ददाती में प्रादय उपसर्ग क्रिया योगे 1459 नंबर सूत्र है, 1459 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए प्रादय 59 या 58 प्रादय उपसर्ग क्रिया योगे निकाल लिए जी। वो पूरा एक ही सूत्र है क्या आचार्य जी, क्योंकि मेरे इसमें दो करके लिखा हुआ प्रादय एक लिखा है उपसर्ग क्रिया योगे दूसरा, जैसे उया उ एक ही सूत्र है ना जी, जी जी जी योग विभाग करके जो है दो सूत्र बनाया है, ऐसे ही भगवान पतंजलि जी ने प्रादय उपसर्ग क्रिया योग का योग विभाग करके दो सूत्र बना दिया। अच्छा। वैसे एक ही सूत्र है, महर्षि पाणिनि जी ने एक ही सूत्र बनाया था। तो प्रादय उपसर्ग क्रिया योग प्रादय प्रादय इकारांत पुमलिंग प्रादि शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, उपसर्गा अकारांत पुमलिंग उपसर्ग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, क्रिया योगे अकारांत पुमलिंग क्रिया योग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये जो दो सूत्र है, एक तो है कि प्रादय और दूसरा उत्सर्ग क्रियायोग है, तो एक बार प्रादय का अर्थ जाएगी प्रादय निपात संज्ञका भवन्ति, ये हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा जी, प्रादय निपात संज्ञका भवन्ति माने तो असत्य की नृत्ति आ रही है, असत्य की। यदि आप योग विभाग करो तो योग विभाग करके भी अर्थ करोगे तब भी, और योग विभाग नहीं करोगे तब भी, मतलब एक ही अर्थ निकलेगा। योग विभाग करके पहले बता दे रहा हूँ, जैसे दो सूत्र अभी आनंद जी ने कहा कि दो सूत्र है, एक है प्रादय दूसरा है उपसर्ग क्रिया योग। तो पहले प्रादय का एक करो, प्रादय में समास है प्र आदि ये शाम, प्र आदि ये शाम ते प्रादय, प्र आदि अवयव है जिनके वो प्रादि है। तो प्र आदि अवयव है जिनके वो वे प्रादि हैं। तो 22 जो उपसर्ग है वो उसका नाम प्रादि है वो। तो अर्थ हो गया असत्य केंद्रित ले आई, चादय सत्य से असत्य केंद्रित आई और निपाता केंद्रित आई, तो क्या अर्थ हो गया जी, असत्य माने तत्व भिन्न अर्थे प्रादय निपात संज्ञा भवंती, तत्व भिन्न अर्थ में प्रादि की निपात संज्ञा होती है, द्रव्य से भिन्न अर्थ में प्रादि की निपात संज्ञा होती है, ये अर्थ हुआ। और उपसर्गा क्रियायोग कर दिए उसमें प्रादेय की अनुमृति आ गई, तो क्या अर्थ हो गया, क्रियायोग प्रादेय उपसर्ग संज्ञा भी भवंती, यह अर्थ हो गया कि क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है, अर्थात निपात संज्ञा भी होती है और क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है, ये अर्थ हो गया। और एक साथ जो ये करेंगे तो अर्थ यही हुआ कि अर्थ हुआ एक तो कि मने असत्ववाची मने असत्व मने द्रव्य भिन्न अर्थे प्रादय निपासन का भवंती अर्थे च प्रादय क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञका अपि भवन्ति, उपसर्गसंज्ञका च भवन्ति मने द्रव्य से भिन्न अर्थ में जो प्रादि है इसकी निपात संज्ञा होती है और क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है, समझ गए जी। तो यहाँ पर क्रिया ददाती जो दा क्रिया ददाती जो दा क्रिया है, दा जो ददाती जो क्रिया अर्थ को बताया, तो क्रिया के योग में यहाँ पर प्र और नी है, इसकी जो है उपसर्ग संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा होने से क्या अर्थ हुआ, उपसर्ग संज्ञा जो होने से मान उपसर्ग संज्ञा होने से यहाँ पर एक है नेर गद नद पत पद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देगधीषु च। तो ये जो है इससे नौ कोण होता है, तो निकालिए आप जो है निर्गदन दी 8-4-17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, उसको निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए निर्गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देवधीषु च, निकाल लिया 7-8-4-17 नंबर सूत्र है, ब्रह्मचारी का निकाल लिया जी, हाँ जी 8-4-17 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, निकाल लिया, चलिए अब पदच्छेद विभक्ति करते हैं, नेह नेह नी का षष्ठी है, इकारांत पुमलिंग नी शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन ने, और गद नद पत पद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देगधीषु, ये जो है इकारांत, इसको जो है ये इकारांत पुमलिंग कर दो, एक स्त्रीपुत्र धातु निर्देश है, तो इकारांत पुमलिंग गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति दाति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति दग्धि शब्द। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, च अव्ययपद है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, ने इकारांत पुमलिंग नी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति ताति वपति वहति साम्यति जिनोति दग्धीषु, इकारांत पुमलिंग गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति ताति वपति वहति साम्यति जिनोति दग्धी शब्द। सप्तमी विभक्ति बहुवचन च अव्ययपद। सभी को पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? सभी पदच्छेद और विभक्ति समझ गए जी? बहुत ही सरल है, सूत्र बड़ा जी। है जी। अब जो है इसका चलिए समास करते हैं। क्या है समास कीजिए, गदश्च नदश्च पतश्च पदश्च घुश्च घुश्च माश्च, मांग का है, मेंच या मांग च करो, मांग च माने मां मा है ना, हाँ तो माश्च, ये मां जो है हा माश्च, और स्यतिश्च हंतिश्च यातिश्च वातिश्च द्रातिश्च सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च साम्यतिश्च किनोतिश्च दग्धिश्च इति गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति दग्धयः। तेषु गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति दग्धीषु। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। समास सभी को समझ में आ गया? कोई शंका तो नहीं है समास में? अजी नहीं आता जी। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? समझ आया। चलिए जी, अब जो है अनुवृत्ति जो है ला रहे हैं। एक तो जो है अनुवृत्ति आ रही है संयोगवाची संहितायाम, जो एक दो सबसे अंतिम सूत्र है, शायद 108 नंबर सूत्र है, 108 नंबर सूत्र है ना जी, 108 नंबर सूत्र है ना, 8-2-108 8-2-108 नंबर सूत्र है। तो ये 8-2-108 नंबर, तो उसे संहितायाम का अधिकार है, तो संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है ये, और रसाभ्याम नोन समान पदे जो है इसकी अनुवृत्ति आ रही है, और अट कुप्वांग नूम व्यवायपी की अनुवृत्ति आ रही है, और इसके ऊपर जो सूत्र है 8-4-14 नंबर सूत्र, उपसर्गाद समासे पीर्णोपदेशस्य, इससे उपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए? फिर एक बार अनुवृत्ति बता रहा हूं, संयुक्तवाची संहितायाम जो 8-2-160 नंबर सूत्र है उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। 8-4 पहला नंबर सूत्र है रसाभ्याम नौन समान पद है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। दूसरा सूत्र जो है 8-4-2 अट कुपांग नु में बायपी उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर जो 8-4-14 नंबर सूत्र है उपसर्गाद समासे पीड़ो उपदेश से उपसर्गाद की अनुवृत्ति आ रही है। सभी को समझ में आ गया? जी जी आगे। और यहाँ पर जो उपसर्गात है अब इसका अर्थ कर रहे हैं, उपसर्गात जो है पंचमी है, उपसर्गात पंचमी है। अब यहाँ पर जो उपसर्ग है इसमें लक्षणा करेंगे। यहाँ पर लक्षणा करेंगे वैसे ही लक्षणा करेंगे जैसे अहम ब्रह्मास्मि सातस्थ्योपाधि न्याय जिसको कहते हैं लक्षणा। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है जी? क्या बोलते हैं स्वाति जी, आप बता सकती हैं अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ हुआ? अहम में क्या लक्षणा है? नहीं नहीं, यहाँ पर ब्रह्म में लक्षणा है। अहम ब्रह्मास्मि। वसुधा जी आप बोलिए, मैंने पहले बताया हुआ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने बताया अहम ब्रह्मविद हूँ। अच्छा जी, आप बोलिए जी। द्रोण जी आप बताइए अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? ब्रह्म समान हूँ ऐसा। अच्छा, और आप बोलिए जी वसुधा जी, वासुदेवन जी। अच्छा ब्रह्मवत्त हूँ। और आप बोलिए अनंत जी। ब्रह्मा इवा। हेलो। हाँ हाँ, यहाँ पर जो है तातस्थ्योपाधि है न्याय। यहाँ पर ब्रह्मास्मि का मतलब कि अहम ब्रह्मस्थोस्मि, ब्रह्म माने ब्रह्मस्थ। ब्रह्म का मतलब क्या है जी? ब्रह्मस्थ। और उसके आधार पर ब्रह्मस्थ आप जब कहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो कहा कि मैं ब्रह्मवित हूँ, ब्रह्म इव हूँ, ब्रह्म के समान हूँ, तो वो भी अर्थ हो जाएगा। परंतु इसका वास्तविक जो अर्थ है ब्रह्म का, यहाँ पर ब्रह्मस्थ, गृहस्थ जैसा। हाँ, गृहस्थ जैसा। गृहस्थ का मतलब क्या हुआ जी? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, नहीं जी? ऐसे ब्रह्मणि तिष्ठति इति ब्रह्मस्थ। तो यहाँ पर ब्रह्म में लक्षणा है ब्रह्मस्थ को कहने में। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है कि ब्रह्मणि तिष्ठति माने ब्रह्मस्थ, ब्रह्म में स्थित हो। तो जब व्यक्ति परमात्मा के गुणों को अपना लेता है, वैसे परम हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति व्यक्ति ही क्यों, पशु चींटी इत्यादि जितने भी हैं वह सामान्य से सामान्य प्राणी से लेकर के विशेष से विशेष प्राणी तक सबके अंदर परमात्मा का गुण है। जैसे परमात्मा का गुण है एक परोपकार करना, तो क्या कुत्ता परोपकार नहीं करता? क्या बिल्ली परोपकार नहीं करता? क्या वृक्ष परोपकार नहीं करता? सब परोपकार करते हैं जितने भी चींटी से लेकर के मनुष्य तक। तो परमात्मा के इस सबके अंदर गुण है, सबके अंदर गुण है। परंतु यहाँ ये है कि जब व्यक्ति उपासना करते करते करते करते करते परमात्मा के तो अनंत गुण है, परंतु उतने गुणों को उसने अपने जीवन में धारण कर लिया है जिस गुण को प्राप्त करके वह धर्म मेघ समाधि को प्राप्त कर लेता है, जिस गुण को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि, जो उपाय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त करने के बाद जब इस शरीर को त्यागता है तो पुनः वह जन्म नहीं लेता है, न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, वह पुनः लौट करके नहीं आता है एक अवधि तक। अर्थात 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति जो प्रलय होती है तब तक लौट करके नहीं आता। अर्थात ब्रह्मा की जो आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष तक व्यक्ति लौट करके नहीं आता है। जब वह परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में अधिक से अधिक धारण करता है, अधिक से अधिक मतलब ये हुआ कि उतने गुणों को, जिस गुण को प्राप्त करके वह परमात्मा की जो आयु अर्थात ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष की है, ब्रह्म की आयु 100 वर्ष की क्या होगी एक समझाने के लिए है, रूप का अलंकार है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 100 वर्ष जो ब्रह्म की आयु है, उस 100 वर्ष तक वह लौट करके नहीं आता, उसके बीच में परमात्मा की आयु अर्थात ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष की है, या ब्रह्मा की जो आयु 100 वर्ष की है, उस ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष के बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, वह उसके बीच में लौट करके नहीं आता है, उसके बीच में लौट करके नहीं आता है, उसके बीच में लौट करके नहीं आता है। ये जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन में एक ये अधिकार प्रकरण ही है, ये अधिकरण ही है कि कैसे अर्थ किया जाए। कहा है वेद में आया कि गृहस्थी को पूरे जीवन पर्यंत गृहस्थी रहना चाहिए, तो वहां पर जीवन पर्यंत का मतलब क्या है? यदि जीवन पर्यंत यदि गृहस्थी यदि ऐसा अर्थ कर दे तब तो जो है कि फिर वानप्रस्थी गया, सन्यासी गया, तो वहां पर मीमांसा दर्शन में एक सूत्र है, एक महर्षि जैमिनी जो है सूत्र बनाते हैं, वो सूत्र याद नहीं है मुझे भी, परंतु वो उसमें ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी का गृहस्थ वेद वहां पर वेद के मंत्र का तात्पर्य है कि गृहस्थ की जो आयु है, जो सीमा है, उसके बीच में उसमें पूरा उसका मतलब ये करना चाहिए, उसमें आजीवन रहना चाहिए, उसके बाद फिर ये हो जाए तो फिर वानप्रस्थ फिर सन्यासी। इस तरीके से उन्होंने जो मीमांसा दर्शन में सूत्र है समाधान किया, तो ऐसे ही उसी मीमांसा दर्शन को ध्यान में रख करके यहाँ पर न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, जो व्यक्ति लोगों का कुछ व्यक्तियों का सिद्धांत है कि उपनिषद इत्यादि में आया है, आया तो है कि न पुनरावर्तते, गीता में भी आया है कि न पुनरावर्तते, तो ये कभी लौट करके नहीं आता है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मोक्ष की जो सीमा है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की मतलब हुई 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, मैंने उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है 36,000 बार, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, कैसे ये आप इसी को ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, तो एक वर्ष 360 दिन की होती है, एक वर्ष कितने दिन की होती है जी बताइए, बोलिए एक वर्ष कितने दिन की, 365 है, पर 360 एक इसको माने 360 मानिए, 360 माने हुआ जो है ना औसतन औसत एवरेज, तो 360 का होता है, तो वो जो 360 का है 360 इंटू 100 कल तो कितना हो गया, थर्टी सिक्स थाउजेंड हुआ कि नहीं, तो या तो 36,000 कहो या ब्रह्मा का 100 वर्ष कहो, मतलब एक ही हुआ ना जी, ब्रह्मा का ब्रह्मा की जो एक दिन कितने वर्ष का है, ब्रह्मा का जो एक दिन है 4,32,00,000 वर्ष का, 4,32,00,000 वर्ष 100 वर्ष जो है ब्रह्मा का एक दिन है, ऐसे ब्रह्मा की एक रात्रि 4,32,00,000 तो कितना हो गया 8,64,00,000 वर्ष हुआ कि नहीं, तो जिसको हम 24 घंटा कहते हैं, 12 घंटा हमारा जो 12 घंटा है वह परमात्मा का 12 घंटा हो गया, वह ब्रह्मा का 12 घंटा हो गया 4,32,00,000 वर्ष, और रात्रि 12 घंटा हो गई 4,32,00,000 वर्ष, तो अर्थात वह एक दिन रात स्कल्टू ब्रह्मा का 8,32,00,000,000 वर्ष एक दिन हुआ। तो ऐसे ही एक दिन माने 8,00,000,000,000 दिन रात माने 8,32,00,000,000 वर्ष, तो ऐसे ही 30 दिन हो गया। ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन करते करते जाएंगे तो 360 दिन का जो एक वर्ष हुआ, 360 का जो सावन दिन जो होता है तो 360 का, तो 360 दिन का जो एक वर्ष हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8,32,00,000,000 वर्ष जो 360 बार आएगा तो वह ब्रह्मा का एक वर्ष होगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये एक वर्ष, ऐसे करते करते करते 100 वर्ष, ऐसे ऐसे करते करते 100 वर्ष बने। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 31 नील कुछ हमने जो है फेसबुक में दिया हुआ था, आपको यदि मिले तो देख लीजिएगा, शायद आपने वसुधा जी ने शायद लाइक भी किया था, तो वो आप उसमें देख लेंगे कि वो हमने पूरा दिया हुआ है। तो 31 नील कुछ समथिंग समथिंग है, तो इतने वर्ष तक 31 नील कुछ इत्यादि इत्यादि जो है 100 वर्ष, 36,000 वर्ष या ब्रह्मा का 100 वर्ष, कुछ भी कहो 100 वर्ष इक्वल टू 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष इक्वल टू ब्रह्मा का, अब मैंने कहा 100 वर्ष में 31 नील कुछ कुछ हुआ। तो ये इतने के बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, ये इसका अर्थ है। सभी को समझ में आ गया जी? द्रोण जी समझ में आया? इसमें कोई शंका है इस सिद्धांत में? नहीं। हाँ, इस चीज को ये बहुत बड़ा मैं समाधान किया, इस चीज को ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे अब आए अपने प्रसंग में, जैसे वहां पर अहम ब्रह्मास्मि वही कह सकता है जिसके अंदर मुक्ति को प्राप्त करने की शक्ति आ गई है। वह कृष्ण के अंदर अधिकार था, वह राम के अंदर अधिकार था, क्योंकि राम भी समाधि मान थे, कृष्ण भी समाधि मान थे, वो दयानंद भी समाधि मान थे। तो जो राम कृष्ण दयानंद और भी जो भी ऋषि महर्षि जैमिनी ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के ऋषि पर दयानंद पर्यंत जो भी व्यक्ति है, अभी भी वह व्यक्ति जो कि कंदराओं में गुफाओं में तपस्या करता है और वह उस समाधि को प्राप्त हो गया है कि अब जो अगला जन्म उसका नहीं होगा, तो वह कह सकता है कि वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। और कृष्ण भगवान ने अहम ब्रह्मास्मि होकर के ही अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं, तो उस मेंटल स्टेट में उपदेश दिए हुए हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि माने अहम ब्रह्मस्थोस जिसको तातस्थ्योपाधि न्याय लक्षणा स्थ गृहस्थ की तरह, यहाँ पर ब्रह्म माने ब्रह्मस्थ। ऐसे ही अब आइए अपने प्रसंग में, व्याकरण के प्रसंग में, कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग का मतलब कि उपसर्गस्थ, उपसर्ग का मतलब क्या है जी? यहाँ पर उपसर्गस्थ आप बोलेंगे ऐसा अर्थ आपने क्यों किया? क्योंकि लक्षणा वहां होती है ना जी, जहां पर उससे माने अविधा से कार्य न चले, वहां पर लक्षणा होती है। तो यहां पर उपसर्ग का केवल उपसर्ग लेते हैं, जबकि यहां पर रसाभ्याम भी है, रसाभ्याम भी है। देखा जा रहा है कि प्र अजय बोलो, क्या कुछ पूछना है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो मेरी ही गलती है, शायद अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि प्र नी ददाती, तो प्र उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, तो प्र नी ददाती। तो यहाँ पर प्र जो उपसर्ग है उसमें स्थित जो रेफ है कि नहीं है, तो यहाँ पर सीधे कहोगे उपसर्ग से उत्तर, तो कोई भी उपसर्ग से उत्तर हो जाएगा, परंतु जबकि यहाँ पर रसाभ्याम की भी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए उपसर्ग र और स से उत्तर, उपसर्ग र है ही नहीं, वो तो उपसर्गस्थ रेफ और शकार है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा किया उपसर्ग का मतलब उपसर्गस्थ। तो अर्थ क्या हो गया जी? रसाभ्याम है तो उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम क्या हो गया जी अर्थ बोलिए, उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम, अपंचमी होने से तस्मात् उत्तरस्य परिभाषा उपस्थित हो गई, तो यहाँ पर उत्तरस्य आ गया, यत्र यत्र पंचम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र उत्तरस्य अव्यभितस्य उत्तरस्य पदद्वयं द्रष्टव्यम्, तो अर्थ क्या हो गया उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह, नेह है यहाँ पर, उत्तरस्य नेह, अब जो है नेह और रसाभ्याम की अनुवृत्ति आ ही रही है और नह की भी अनुवृत्ति, रसाभ्याम नोणह, ये पूरे सूत्र के रसाभ्याम नोणह, इसलिए नेह में जो षष्ठी है उसमें अवयव षष्ठी है, तो क्या अर्थ हो गया नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णह भवति, बहुत ही सरल अर्थ है, देखिएगा फिर मैं बोल रहा हूँ, उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णह भवति, कदा तो अब बोल रहे हैं कि गद नद पत पद घूमा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनेत चिनोति देगधीषु च परतः, ये अर्थ हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं आप सप्तमी को पहले लाएंगे तो पहले को सप्तमी को ले आइए, अर्थ कर दीजिए कि गद नद पत पद पत पद घूमा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति देगधीषु च परतः, उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णत्वं भवति णः भवति, सभी को अर्थ समझ में आ गया जो मैंने अर्थ किया जी, कोई अर्थ में शंका तो नहीं है, गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, अर्थ हुआ कि मैंने अर्थ हुआ कि गद के परे रहते, नद के परे रहते, पत के परे रहते, पद के परे रहते, घू के परे रहते, घू यहाँ पर है प्रसंग, घू माने दा, घू क्या है तो दाधा घ्वदा कि दारूपा चत्वारह धातव चत्वारो धातव धारूप द्वेउ धातु घू संज्ञका भवंती दापम तु न भवती, तो दारूप वाली चार धातु और धारूप वाली दो धातु की घू संज्ञा होती है, तो यहाँ पर दा है प्रणिधातु में दा जो है दा है उसकी घू संज्ञा हो गई, और घू संज्ञा होने से घू परे है, ददाति घू परे है, दा धातु में दा जो घू परे है, तो यहाँ पर जो है न कोण हो गया, तो गया प्रणी ददाति, समझ में आ गया, समझ में आया जी, और इसमें अट को प्वांग नुम व्यापी की वृत्ति आ रही है, अट को प्वांग नुम व्यापी की वृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ करेंगे उसमें वो भी जोड़ दीजिए कि अट को प्वांग नुम व्यापी, ये भी जोड़ देना है कि गद नद पत पद घू पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति देगधीषु च परतः, उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अव उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकार स्थाने ऋणत्वं भवति ऋणः भवति, अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि मने अट कुपु अगर नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी उपसर्गस्थ जो रेफ और शकार है उससे परे नकार के स्थान में ऋणकार हो जाता है, गद पत इत्यादि धातु के परे रहते हैं, तो यहाँ पर परे हो गया, यहाँ पर ददाति दा धातु परे है, स्थिर न कोण हो गया, इसलिए प्रणी ददाति ये बन गया। सभी को समझ में आया जी, प्रणी ददाति की सिद्धि समझ में आ गया जी? अरे जो मैं अर्थ बताया ये समझ में आ गया? इसी तरीके से, इसी प्रकार से दूधाय धारण पोषणियों से जो प्रणी ददाति अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करता है, प्रणी ददाति माने हो गया अच्छी प्रकार देता है निश्चय से, नी प्र माने अच्छी प्रकार, नी माने निश्चय से, ददाति माने देता है, तो अच्छी प्रकार निश्चय से देता है हो गया प्रणी ददाति, और प्रणी ददाति हो गया अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करता है। तो यहाँ पर कोई बस कुछ भी विशेष नहीं है, एक है कि यहाँ पर जब धा है, धा धा जब द्विर्वचन हो गया, द्विर्वचनों से पूर्व अभ्यास ह्रस्व तो हो ही गया, और साथ साथ अभ्यासे चर्चा, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, ये हमने शायद पढ़ाया होगा, अभ्यासे चर्चा पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया हमें लगता कि पढ़ाया हूँ, कि बस इसका कुछ भी अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर जो है पढ़ा, गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, अभ्यास से चर्चा पढ़ाया हूँ कि नहीं जी? श्रवण जी, बाल बोध जी, हाँ को याद ही नहीं, नहीं पढ़ा है। अच्छा, बस वसुधा जी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चलो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, निकाल लो जल्दी से, निकाल लो अभ्यास है चर्चा, तो पढ़ाया हुआ किस सूत्र पर मैं पढ़ाया हूँ? चाची निकाल ही लो, निकाल ही लो बस, ये गुरुकुल वाले नहीं पढ़ाया सर, नहीं पढ़ाया हूँ, निकालिए निकालिए, गुरुकुल वाले करेंगे नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए आठ चार तिरपन नंबर सूत्र है, आठ चार तिरपन नंबर सूत्र निकाल लीजिए, इसको पूरा ही कर देता हूँ, आठ चार तिरपन नंबर, बहुत ही सरल अर्थ है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, अभ्यास से चर्चा निकाल लिया, ये आठ चार तिरपन नंबर सूत्र है, निकालो जल्दी से गुरुकुल वाले, अभ्यास से चर्चा निकाल लिया, देखो अभ्यास से अकारांत पुमलिंग, अभ्यास शब्द सप्तमी एक वचन, चर चकारांत रेफ रेफांत पुमलिंग, चर शब्द प्रथम एक वचन, च अव्यपद, अनुवृत्ति जो है झलाम जस झसी ऊपर जो आठ चार बावन नंबर सूत्र से झलाम की अनुमति आ रही है, जस की अनुमति आ रही है, और संहितायम का तो अधिकार चल ही रहा है, सहयोगवाची संहितायम जो है आठ दो एक सौ आठ नंबर सूत्र है, उससे संहितायम का अधिकार आ ही रहा है, इसलिए अर्थ हो गया संहितायाम विषय अभ्यासे झलाम चर भवती, क्या अर्थ हो गया जी? संहितायाम विषय अभ्यासे झलाम चर भवती, संहिता विषय में अभ्यास में झलों को चर होता है, ये अर्थ हो गया, और चकारात च जो है चर च च है, चात जश भवती, ये दो अर्थ हुआ, मन हुआ कि अभ्यासे झलाम चर भवती, चात जश भवती, क्या हो गया जी? फिर मैं बोल रहा हूं, अभ्यासे हमने कुछ भी नहीं किया, अभ्यासे झलाम चर तो है ही, चर भवती जोड़ दिया, अभ्यासे झलाम चर भवती, और चकारात च जो है चर च च, चात जस भवती, चात माने चकारात, जस च भवती, जस भी होता है, जस होता है, अभ्यास में झलों को चर होता है, अभ्यास में झलों को चर होता है, और जस भी होता है, ये अर्थ हुआ। तो यहां पर जो है जब ध किया ध था तो अभ्यासे चर च, तो अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि झल जो ध है उसको जस हो गया, तो ध को द हो गया, ध को द हो गया, तो प्रणी द धाती हो गया, प्रणी द धाती, समझ में आ गया सभी को? समझे जी? जी हाँ, आ गया। तो चलिए मंत्र पाठ अब करते हैं, समय हो गया, प्रणी दीयते किसी भी आगे करेंगे मंत्र। पाठ करूं, कोई शंका तो नहीं है? चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते सर।